Bogaci mogą mówić mi, że pieniądz nie daje szczęścia. Tylko bogaci mogą mówić mi, że są tylko bogaci. Pragnienie kasy zmienia twój tok myślenia. Zny marzenia, sposób wypełnienia. I już wiesz jak przyspieszona akcja serca. To szaki mat, to po prostu życie, w którym pieniądz jest górą. To fakt, czy 2-1-0 start i akcja. A tyle strachu jest tego warta. A kratka, stop, twój los na tylko tarota karta. To po to twoja życiowa szansa. Na sukces, którym jest więcej szmalu, więcej czadu, więcej dup zabija twój stępcze. Nie ma szmalu, więcej szmalu. Skąd go brać? Skąd mam brać? Nie mam jak. Więcej szmalu, nie ma szmalu. Skąd go brać? Skąd mam brać? Nie mam jak. Nie ma szmalu, więcej szmalu. Skąd go brać? Skąd mam brać? Nie mam jak. Więcej szmalu, nie ma szmalu. Skąd go brać? Skąd mam brać? Nie mam jak. Bogaci!